चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा और फिर अफाल। मुलूकन बादशाह, मीम लाम काफ इसका रूट है। मलक फरिश्ते को कहते हैं और मलिक बादशाह को कहते हैं। इसम नकिरा है ये और जमा मुकसर। अल अर्दल मुकद्दसा पाक जमीन। इसम ये सिफ्त और मौसूफ है, मरकब तौसीफी है। मुकद्दसा का रूट काफ दाल सीन है और अर्ज अरबी में मुअन्नस होती है, इसीलिए मुकद्दसा की ता तानीस की है यानी मुअन्नस की है। खाली लफ्ज़ हो तो खुद्स। खासिरीन खसारा पाने वाले। खासीन रा इसका रूट है। खासिर की जमा है, इसम फाइल है। जब्बारीन बहुत ज़बरदस्त। जब्बार की जमा है, फाइल है। ज़बरदस्ती और दबाव से किसी के ऊपर हुकुम करना, बड़ा बनना। रजुलान दो आदमी, रिजालुन का तस्निया है, इसम नकिरा। गालिबुन गालिब आने वाले। गालिबुन की जमा है, इसम फाइल नकिरा। जमा मुजक्कर है। गैन लाम्बा इसका रूट है। क़ाइदून बैठ रहने वाले। क़ाइद की जमा है, काफ ऐन दाल। का आदा बुनियाद को भी कहते हैं, इसी से फिर अलकायदा बुनियाद परस्त लोगों को कहा जाता है। और ये जो बच्चों को कायदा पढ़ाया जाता है वो भी इसी से, क्योंकि वो एक फाउंडेशन होती है, बुनियाद होती है और उसी पे बाकी सारी चीज़ का इन्हिसार होता है। चलिए अब अफाल को देखते हैं। ला तरतद्दू ना तुम फिर जाओ। रौ दाल दाल इसका रूट है। बाब इफ़आल फेले नहीं है। जमा मुजक्कर हाजिर। फतन कलीबू बस तुम पलट जाओगे। बाब इन फ़ियाल फेल मुजारे। जमा मुजक्कर हाजिर। काफ लाम बा इसका रूट है और इनकलाबुन मस्तर है। फतवक्कलू पस तवक्कुल करो। वाव काफ लाम इसका रूट है। फेले अमर है ये। वकला कहते हैं किसी के ऊपर भरोसा करना, और इस्लामिक इस्तेलाह में एक ख़ास चीज़ है, इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे तफसीर में। यती होना वो भटकते फिरेंगे। ता या हा इसका रूट है। ती जमा मुजक्कर गायब फेल मुदारे है। फला तासा पस ना तुम गम खाओ, अफसोस करो। हमजा सीन या इसका रूट है। आसा यूसी समय आबाब है। फेले नहीं वाहिद मुजक्कर हाजिर। बस जी।